الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون دائما إساد سورة حديد كي ترغیب و جهاد فی سبیل اللہ تا انبیاء و ذکر کرو او اغی سرے دا کتاب دا نزول او اغی سرے دا وسپن دا نزول ذکر کرو چی دا ټول دا جهاد اسباب تی ذکر جهاد دو قسمه دی کله باللسان بالبیان او بالدعوت بالدلائل دا اولی په دنیا کې سنت نبی صلی الله علیه وسلم دیار لسکالا مکه معظمه کې مشرکانو سره دغه جهاد کو په دعوت باندې پرد د شرک باندې او په دلیلونو باندې او دویم قسم جهاد بیا بسیف په توري سره په وسلي سره نو د حدیث ذکر یې کړو چې انزلنا الحديده نمخ کې د اجمالن ارسلنا رسلنا ټول پیغمبرانو ذکر کړو نو تفصیل کی او د مشرانو نوم اخلي نو بس ټول بابا کې راشي نو علي السلام او ابراهيم عليه السلام نوم اخلي نو رست يوسف راغلي دي ټول د دې په اولاد کې دي سردی پوری چه آخری پیغمبر بیاد کی دبنی اسرائیلو چه عیسیٰ علیہ السلام چه تر عیسیٰ علیہ السلام پوری ددی دو پیغمبرانو اولاد دے نسل دے ناوزی کربو کیاو ددی فیدی دے پارا او بل ددی فیدی دے پارا چه بنی اسرائیلو کی رستو جہاد ترکش اگه پزای سبل سو پیدا شو چه اگه دین نو اگه بی دینو داگه وجه و بیان کی داولی دا سو شو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا یقیناً لیکلی اومنگا نوح علیہ السلام اول پیغمبر دنیا تا تطولو انبیاءو مشر ام دا نسل پا لحاظ سرا ام دا مسلی پا لحاظ سرا او ابراہیم علیہ السلام چیغا انبیاء او د بنی اسرائیل او جد او مشر دي دا دو مشران څومره پیغمبران چې راغلي د دې په نسل کې نو زکه تفصیل کې د دین او مواغستو انور به قیاس کړ وجعلنا فی ذریتهم النبوۃ والکتابا اللہ وی مونگا وګرځو المقرر پر نسل د دې دوالو پیغمبرانو کې نبوت او کتاب د دې په اولاد کې مونږ پیغمبران پیدا کړو او پیغمبران ته مونږ کتابونه نازل کړل ټول د دې اولادو ذریته نو اشاره وکړه چې دا دعوت د نوح علیه السلام دی دا دعوت د ابراهیم علیه السلام دی چې چلیږي زګاو اخ کی چې څنګه شان او وسیمه قص شان هغه وخت کې شان سو چې فمنهم موتت او کثیر منهم چې دغه پیغمبرانو کله بیان وکړ دنیا کې دعوت یې پېښ کړ نو جوړل شي خلق دوه قسمه شو څوک موتت شي او څوک مرتد شي وسم نو مسلې دا شان دي بس هر ځای کې چې مسلو کې خلق ودوړل شي دا لازمی اصول دي هر دې مسلې توحید لازمی صفت ته هغه وحنر روان ته قرآن چې کله د انبیایو ذکر کین نو دغه سوای پیغمبر مسلو کړه فیضان فریقان یختصمون خلق دوړل شي یو بل سره شور او دوک جوړ کړ دا مسلې شانیه ذکر کو چې ګور در دې پیغمبرانو دعوت ته در دې پیغمبران بیان او تبلیغ دې نوح علی السلام او ابراهیم علی السلام دا دوه قسمه چې ذکر کړي فمنهم موتت وکثیر منهم فاسقون بعضی په دې کې هدایت واله شو مهتدین شو او ډیر بګي فاسقان بیا خو قومونه یادې د هر پیغمبر قوم کې دوه قسمه جوړ شو څوک مهتدین ومنهم ډیر لږ او څوک فاسقین هغه ډیر زیات اکثریت دغه غلط خلقو د باطل خلقو او حق پرس پکې ډیر لګو فمنهم یو دا معنا دا قول دیم دا دی چې په خپل د دې پیغمبرانو ذریت یادې چې د دې اولاد دوه قسمه شو د نوح علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام اولاد دې کې دوه قسمه جوړ شو فمنهم موتت صبح کې هدایت واله شو او ډیر پکې هغه فاسقان زګدا مطلب قرآن ډیر ځای ذکر کړی سورې بقره کې ویلو چې کله ابراهیم علیه السلام سوال وکړو چې ومن ذریتی یلا دا مرتبه او دا پیغمبري زما په اولاد کې هم پیدا کی چې کوم مرتبه دی مال راکړه چې انی جاعلک للناس اماما لا توئیدن او چې الله دا امامت زما په اولاد کې عمرولې نو جواب دا مې لاو شو چې لا ینالو عهد الظالمین ست اولاد کې خو دوه قسمه خلک ظالمان ته نه رسیدا واده او دغه سی په سورې سوافات کې صراحتن ویلو چې ذکر دی ابراهيم عليه السلام کو چې وبارکنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم اولاد د دوالو کې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام یو شی وغوغه ابراهیم علیہ السلام نیکو او اسحاق علیہ السلام یې پلار بنی اسرائیل کنا نویری چې من ذریته امام محسن و ظالم دې په اولاد کې خلق دوه قسمه شوه محسنین او ظالمین دل تاغ مانا امرات کے دیشی اول مانا بہتر دزکا دل تیوی چی پیغمبران قومونو تراغلیو او دعوت یہ پیش کرے دو توحید جکلوے دعوت پیش کرو بیان بیو کنو خلق بدو قسم شو تو کچا بدا گی پیغمبران و خبر قبول کلا تاگی مرگرتیا بیو کلا او سوک باو چاگی و خلافو کو مقابلی تا باو دری دو دا آغا مسئلہ دنو دی مشرانو ذکرو کو داگی دعوتی پیش کو او بیا داگی دو مسئلی شان چدق قصی ہو چری دنیا کی داس ندی شوی چیو پیغمبر سراخ پل امت بل اتفاق پول اولار دی عمر گرتے اکڑی وی نا دو ڈالی بشوی خواه داغو دا مشرانو ذکرو شو داغ انبیاءو چڑیر مخ کراؤ اسے انتہا ذکر کئی چدی پیغمبرانو رستو انتہا سشوا عاقبت سشو اللہ وی عاقبت یہ دیر خراب شو اوہ دا چا پو وقت کی عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کی ذکر دا غنم اخلی دا دو وجود فیدو دا پارا یو دی دا پارا چی عیسیٰ علیہ السلام پل وقت کی دا دعوت پیش کر دا مسئلہ دا طول انبیاء و اتفاقی دا گور آخری پیغمبر چی عیسیٰ علیہ السلام اغوم خلقتهم دقا مسئلہ کولا جن اللہ ربی و ربکم فعبدو ازا سرات مستقیم پتاو لگی دا چی دا طول انبیاء پا توحید کے اتفاق دا طول انبیاء بلا مسئلہ چانا دا کڑی دا نوح علیہ السلام نے جراواخ لیتر عیسیٰ علیہ السلام پا او دویم د عیسی علیہ السلام ذکر کی دلته کې دا فائدہ ده د اشاره ده چې جهاد ترک شو په دنیا کې فساد شروع شو جهاد کوم وخت کې ترک شو چې کله عیسی علیہ السلام لاړ د دنیا نه او داغو مرگری پاتی شو نو اول کی داغی کار دا جہادو اول کی و آخر کی بیا کار خراب شو ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا پس دا داغی پیغمبرانونا چه اولاد د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام قفینا علی آثارهم پیدر پی راولی گل مونگا د دی په طریقو باندې د دی په دغه پیغاماتو باندې علی آثارهم د دی په طریقو باندې برسولنا ډیر پیغمبران چلا ته معلوم دي لکه ذکر کړی دي نور الله ته معلوم دي چار څومره دي به رسولینا ډیر انبیاء الله وی ماوراو لیکل علی آثارهم هم په دغه دعوت باندې بل خبره نه و کوم دعوت چې د نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام هغه د ټول انبیاء او دعوتو وقب بنا بی سبن مریم اور امی لیگو پا دی پیغمبرانو پسیم دا دی پسل سلکیم عیسیٰ علیہ السلام دوید مریم عیسیٰ علیہ السلام جی کل راگ دنیا تا ویلانی اوکو نو دسر سحق پرس مرگری شو چغیت حواریین وی کئی صلی اللہ علیہ وسلم ادری دو چغے کلا چمن انسواری لاللہ څوک دې چې ما سره د الله د دین خدمت وکي څوک شته زه د الله د دین خدمت کوم ما سره په دې کې څوک مرګرتیا کوي وقال الحواریون نحن انصار الله په دغه زمانه حق پرس مخلصین موحدین غیر امن ډکړه او عیسی علیہ السلام ته وی چې موږ دې مرګریو دا حواریین نو کله چې الله رب عزت عیسی علیہ السلام اوچت کو او سورۃ ال عمران کې ذکر راغلی وو چې زه خو تا اوچتو ما خپل ځان ته خپل حفاظت ته ومتوحرو کمن الذین کفرو دې کافرانو د لاسونو د اخلاصو ما دې غوتا پریزینا وجنې دې وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا او چې کوم استمر ګرځیا کړی دا میدان تر اوتی دي کار څومره دي راغي بز غالب کوم په کافرانو دیو سر ویلو کنه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا حضرت علیہ السلام دو تلونا اسمان تا دو خطونا پس سوخ پس قوم کے دیر لوی شرک پیدا شو عقیدہ دو تسلیس پیدا شو چو خدایان دری دی او دا دو بادشاہانو خبر آوا چاہتے انکار نشکولی نو نزور پیدا کو ولی بادشاہانو دغا عقیده وخواه او چچاو دا اللہ دا توحید نم اغسطو مغیب قتلول نو دغا دا عیسیٰ علیہ السلام مرگرو اغی قومونو سر جہادو کو تردی پوری چی دیر بے قتل کلو دیر ودیل اللہ پا سردین چلک کسانو غلبے ورکڑے پا آگی مان آگی و تصویل نشو دا سی سو سو زلو شو چی آگی و ظلم کو دی باندی قتلول بے آدی بار سر مقابل کولا دا سی وقت پا کر آگی چی بے جنگ نشو کولے نو صبر بے کو صبر دغه چې بس هغه به دغه سي قتلول کولو دی باندې شو کولې نو اخیری داسې یو قوم پاتې شو دی کې چیرې وې چیرې به جنگ نشو کولې کمزوري یو او خو سره هم نشي تیرولې نو بس ځای چې وضو دی ځنګل ته او دی غرونو ته نوواتو غرونو تا و زنگلو تا صحراگانو تا و پغارونو که کی ناستو او ذکرون شورو کلو بس چه سواخت تیر شو و شیطان دی خلقو لا مخکل جدا ورستاسو نخواغا پاک خلق لارو جدا شو اغی غلال زان اللہ او دا اللہ دا رضا دا پارے غارون اختیار کرل او دا سی جون تیری چی دنیا پری خود دیتا رہبانیت ہوئی کنا رہبانیت نم سیو چمانه ده خدای نه یره دلا نه یره حسینمو لیکن اغی و سر نور سیدونه مرگری کلل چه ده خلق و نجدائی زناناو نه جدائی د اولاد نه جدائی د دنیا د کاروبار نه د تجارتونو نه او د کارونو نه او د مزدورونو نه او د دین نه ځان استل د ټول سنت طریقې وکړه هغه دې نه ځان دا د خلې باس نه د خو خوراک نه ځان ساتل دا کار دی نو کله چې د خلکو ته مخ شو نو خلک ورپسې شو طلب او ملاقاتونه مې کول او ته یې چې مونږ ته دعا وکړه هر یو لوبتلو چې مونږ ته دعا وکړه بیا چې وراتلن ولا به جیب ڈاک کو مد دا دنیا و دا پیسہ دا سشے دی چیز سلین آگا تقویح اوگا زہد اوگا بزرگی عرص ختم کی مد چی پیسی و ارخلاسی دا اگین عرص ختم کی اگی داگی تبیا دنوی چی نمونزا و نعبادتا و نجیحاد تو ختم شو بس تش ذکر و اذکار از مخلوق نعزلت جدائی دا کار شروع دا اقا وقت نجیحات پاتش و دا یولوی سببو چنگی خلق دا عدد جوڑ کو دا دین جوڑ کو دا زاننا او دیلی دیر ترجیح ورکولا او دې ته اصل کې تقوا او بزرګي وي نو دا هغه وخت نه jihad ترک شي چې نبی علیہ السلام کوم دور کې راته نو بس هغه دور ډېر د تیارو او د جهالتونو د ګمراهو ډکو نه در دې وینه چې jihad ترک لري شه ولي د دې بزرګي او د دې صوفیت او د دې عزلتونو په جوان دي نو عیسیٰ علیہ السلام ذکر زکو کو چې دا د په مرګرو کې دا شی پیدا شو اول اول کې خو قتلول به هغه صبر کو تحمل کو الله ولړي لري مرتبه ورکول په دی باندې او چې رستو نصر راغ نو هغه وی دا کرانه بس لړو شوبه تختو د دینه او چې jihad نشو کوله نو بس ځان به پناه کو او څنګه چې پیغمبر وی چې اخیری زمانہ بدلای چې او سړی صرف خپل دین او ایمان محفوظ وسات انتق او لډیر را هغه د دعوت کارن کیږي باغې کې حدیث د بخاری کې راځي چې څو وخت براشي چې خمال دی او بنده وسی ګډي بيزي ولي هغه بزان سره کې اغرونو تبوخیجی بس پل مندو دست بکی باقی با وقتی ری نعم مال المرعی دیوی یدباو بیا شعف الجبال و موازع القطر اگر دیونو تبوزی چی غرون دی اگر دیونو تبوزی چی باران نا پکیدی ری باران نالتایی کنا داوزو کجی د خپل دین د عبادت ته پاره جوسکار خراب دی عیسی علیہ السلام مرګرو دغه خیال وکړه وقب بنا بی سبن مریم او د دې په طریقو د دې په دین باندې راولې کوم عیسی علیہ السلام زوی د مریم فاتنا اول انجیل دلوم مونگا کتاب ورکلیو انجیل رنا گانی وی خواه اناجیل رنا تویلش و جعلنا بی قلوب اللذین اتبعوه رعبتا و رحمان اللہی مونگا گردولیو پیدا کلیو فضلونو داغ خلقو که چی ددمر گرتی اوکلن ډیر نرمی او ډیر مهرباني دی او بل سره د عیسی علیه السلام چې کوم مرګ لري وکړه نخپل ملک یو بل سره ډیر محبت او ډیر الفت څنګه چې صحابه کرام یو بل سره الفت او محبت او چې قران یې ذکر کوي چې رحما او بینهم خپل ملک یو بل سره ډیر د رحم او د مینې او د محبت کارونه کوي دغه سیل لاغي سایانو کوذړونو کې یو بل سره نرمی او رحمت پیدا کړو ځکه چې سورې نساء کې هم دغه ذکر شیو چې الله ویلو دې امت ته چې تاسو سخت دشمنان څوک دي مشرکان او يهود او تاسو دوستان څوک دي الذين قالوا اننا نسوارا فتجدن ناشد الناس چې ډیر محبت کوون کی تاسو سره وسو کی هغه کسان چې ځان ته نسوارا وي داوجداو چې الله یما داغي پتلونو کې یو بل سره محبت او نرمي چولې وا او بیا چې دې امت ته پاتې شو نبی دې امت سره محبت او الفت او چې کوم پکې مسلمانان شي وو لکه د نجاشی قوم ډیر حبش ملک یا د نجران جماعتونه چې وراتلو او نبی علیہ السلام به داغي خدمت ته پخپل ولاړو صحابه کرام وی نو دا هغه اثرو چې دا وخت نه الله دا غي زړونو کې نرمي او محبت او ير اچولې و تر اخره پورې و ګرځولې مونږه په زړونو دا کسانو کې چې تابعداري کړې و د عیسی علی السلام رأفتا نرمي د زړونو نرمواله دا خصيفت دی دیر بہتر صفت تھی او دزل صحوالی دا دا بدبخت علامہ دا جنبی علیہ السلام یوزل ویلیو حدیث کے چسا علامی دی اگر دا شقاوت تھی یو دا دا چستر گو لے چری اوخ کے نرازی بل دا دا چزل دی سختی کسو دیر دا تا ہوئی واسر پہ نکی نخا دے بگی یاد کریو دے خو خسی بتو نشو دا ترغا وقت پوری جیسا علیہ السلام وو او بیا چیغا کلا لارد دنیا نا او بیا ہم ترس وقت پوری دے خلقو کیا خپل خسی بتو نو لیکن پاخر کے بدل شو اغاسو شیو و رهبانیت نبت دعوان او اغا رهبانیتو اغا دا دنیا پری خودل او زهد اختیارول چی دا دید زان نجور کلیو پا دین کنو دا پا دین کنو ابتدعوها بدت دیتوی کنا چې په دین کې یو شی نه ای اته جوړ کی دې ته بدعت وایي خو بدعت دوه قسمه دي یو حقيقي دي چې بالکل په دین کې داغه سو اثر او سو دلیل او اس قسم نقل نه ای هغه ته بدعت حقيقي وایي ښا لکه دا رهبانيت نو په دنیا کې دا دین سواره او جوړ کنو چې بس جدا شه د اولاد نه او د خزینه او د خپلوانو نه او د سارونه او د دنیا د معاملاتو نه درسنه لا سباس بس خو خورا ګونه وکوام خو لباس ما چوام دا ویو دا دین کې نو دې ته بدعت حقيقي ویل شي زمون دین کې اومداشتا صحیح حقيقي بدعات دي چې دا غي اس اثر نو په خير القرون کې د کمیلات عرس ماتم دانو داروست خلق وزان نیجات کر دی تبیدت حقیقی و ایخا او بل اغدی چی اضافی اغدیر دی اضافی دا مطلب چی اغا اصل شیخ اشتا دی پا دین کی تاول شکل بدل کر تاول صورت بدل کر لکا دعا وا تاول بل شکل جوڑ کر اغه شکل دی ولا بدل کړي د پیغمبر په وخت کې وا اغه هو له هيئت نو جوړ کړي اغه هو پکې جهر نو کړي ادي پکې داسې دونه شروع کړو نو شکل بدل کړي دې ته بدعت اضافي وي بدعت شو ذکر وو ولیکن شکل داسې نو هغه دې خلکو چې جوړ کړو خیر خیرات وو او شکر دا سنو چروازی والا خاص کلا شپیه والا خاص کلا دا وگی نو کلا نو بدی امت کدیر بدعات دا سنیخا چی دا اگه اصل خوو و لیکن خلق والا حیعت بدل کو نو بدت نجور شو نو یو مانا دا آیت تا دا چی اللہوی دا رحبانیت دید زان نجوڑ کو ما پنو لازم کرے ما و تنویلی چه زیزے دنیا پریدے خلق پریدے او کینے پکٹنو پغارنو کین ما نویلی و تعالی ما خدا دی دیو مانا دی و رہبانیت نبت دعوان او اگا رہبانیت اگا جدی و تنم کی خود دو زہد او دو تقوان دنیا پر خودل خلقو ته وداوی تاریکو دنیا دار سو پرېخي الله وی دي ځان نه جوړ کړو ابتدعوها دي ځان نه جوړ کړو په دین کې د دې هیڅ اثر نو ما كتبنا علیم ما خو نو فرض کړې په دې باندې د رهبانیت انکار کوي الله چما نو فرض کړی اسبدی ویچدا الله ویل نو مقرر کړی مون پدی باندې رهبانیت او سوم په مقرر کړیو الا ابتغاء رضوان الله مون په ځان فرض کړیو چې الله رضا کړي بس او الله په جهاد رضا کی ورته ا جهاد پاوی پرې هوځم اوی مونږ نه شو کولې رضا د الله دغه واخه چې ته خبره کوه ته حق بیانوه کبه دې کې تاسو قتل راغی نو شهادت نصیب شو شکر نو باسه دا هم jihad دې کنه خا نوی دا کار پرې هوته صبر نشو کولې د دشمن د لاس نه سختې او دې نشو برداشت کولې نو ځان نه طریقه جوړه کړ چې زه وزه بس مرلای ما خدا نو پرز کړی ما خو یې چې ما رضا کړي خیر دې چې هجرت وکړ کنه چې نبی دې اسلام اعلان کړو چې لكل امه رهبانیت د هر امت پر رهبانیت وو ورهبانیت امتی الهجرت والجهاد والحج والصلاة والصوم زما د امت رهبانیت دا عبادتونه دي خو او نبی علیہ السلام غار کې ناشتو او چې کله حکم راغی چې اقرا بس بیا غچا په غار کې نه دی لیدلې کني هغه غار هغه سشته خو چې اقرا راغی بیا په غار کې نه دی ناشتو ادي هغه سي ناشتي غارونو کې خانقاوونه جوړ کړی اده مسلې بیان نکي مخلوق په شرک کې مبتلا دی خي ویني کنه خو خبر دي خو غږ نکي ښا هغه هم ځان له خپل رهبانيت جوړ کړی دی بس بیا تو نه دیو تمو نه دی وظیفې دیو دا شی جوړ شوی دی. هغه طریقې او خو کاروي چې دا د صوفیو طریقې له ډېر به تر خلق او وي چې شریعت او طریقت یو شی دی. دغه ته طریقت وایي. نو شریعت شته خو طریقت په ګټار اويست دا بل نوم دی ولول کې خو الله ویلو سورې جاسیه کې اتشتمات کې غالبا چې ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها د ټولو پیغمبرانو نفس تمون په یو شریعت راولې غلې دا غي تابعداري کوا بل سفن دا طریقت پکې کم ده ادیب کتاب لیکي انم بول کی شریعت طریقت تلازم دا کاره لیکي نو ځواله کار کوي طریقت اونشته به اسلام کې بدعت او تویل شي نو ته سنت او بدعت دواړه یو ځای کې نو دین ته نه جوړې دا هو دین نه دی. نو آیت دا مطلب دی ښا اگر رهبانیت چې دین سواله او ځان نه جوړ کوم ما كتبنا علیهم ما نو مقرر کړي او فرض کړي په دې باندې دا رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله او لیکن الا مان لیکن سرا پس اسنا من قطع دا لیکن ما پی مقرر کرے او طلب رضا دا اللہ فما رعوها حق رعایتها ضمیر پر رضوان تا ابتغاء تراجیخا نو دی لحاظ و نساتو زمان در رضا سنگا چی داغی لحاظ ساتل پکارو آو زمان رضای پری خودا ربانیت تلار نو بس کار خراب شد آغا وخن کار خراب شد تمر ظلم و تمر تیار جوڑا شوا چی تمر جنگونا دبل پیغمبر پو وقت ندی شوی سمره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شوې دي دا ولي در دی وایي چې دي خلکو جهاد پرې خود او رهبانيت به کې شروع او کبدت یې شروع او چې الله ما په خپل رضا مقرر کړی و نو دا وی اس خیال یې اون ساتو فما راوها رضا ته به ضمیر راځي لحاظ اونکو د رضا زما حق رعایتها سنگا چی داغی رعایت پکارو او دویم و رهبانیتا ابتدعوها او جوڑکو دین سوارا و رهبانیت دزاننے جوڑکو ما کتبنا علیم ما خو نو مقرر کړې په دې باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر دې جوړ کو انو می دا کې خو چوم د الله رضا لټو بولي په سبا دوکا ورکه قوم لکه نو په سبا دوکا ورکه په دې دوکا ورکړه چې دې کې مونږ د الله رضا لټ نو له دا کار نه دي ور وسوم د بدعتانو چې بدعت کوي تاسو ته نو کې نوې ګور دا خو مخلوق سره خیر دی کار خیر دی احسان دی اجل جزاء الاحسان الا الاحسان مونږه وی سره احسان وکړو دوه دوه سپاره مولوي نو مونږ سره احسان وکړو چې مټي آی راکړو الجزاء الاحسان الا الاحسان او کنا خلق خو په صدوقه کې ناغي خلق په صدوقه کو وی الا ابتغاء رضوان الله مونږه دا رهبانيت شروع کړل دا د پاره د طلب د رضا ده الله نو ټیک ده ته چې الله رضا کوي نو په هغه وخت کې دغه هم یو طریقه واخه چې الله رضا کوي هغه امتونو کې نو بس کینا او خپل عبادت کوا د خپل عبادت ډیر ترتیب او خیال ساته نو بس په دې الله رضا کیدو هغه وخت کې غواره ښه دی وخت کې نه هغه امتونو کې داوا دا دی وسړي د پاره جهاد او بس ځان لګی نه لګیاي نو دیوم صحیح و چې د خلکو نه جدا شو او د الله د رضا د پاره ناسوې دغه هم صحیح و دا سو فرض نو سو واجب نو یو نفلی شی و او نفلی شی چې ته په ځان باندې لازم کې نو واجب وګرځې اوسم دا مسله ده چې یو بنده وي چې زبا سبا روزه نیسم د الله د رضا لپاره نو لازم شو په هسه خو نفله وا و چې د نیت وکړه او د الله نوم یې واغسته نو اوس په لازم شو یا وی چې زه به دوه رکعات نفل کوم د الله د رضا لپاره نو لازم شو په اوس یې که نه کوي نو ګناهګار وای نغی کدا په ځان لازم کړې نه وي نو ګناهګار باندې پاسې ناشې بسو پاری دا وی چې مونږه دا کار د الله رضا لپاره کوو چې دا نوم دی واغسته نو اوس به خامخا کې لازم شې در باندې او هغه یې عقل زوم پابندي و نکړه ولی دنیا ورکړه پیسو ته لاس واچو دا کار شروع کړه الله وی دا خپل عبادت خیال و نه ساتل که خیال ساتل نو بس ما هو اغیبا عذاب نرا وست خدا چلیو که بس رضا دویم مانا دا ویلیو چه مونگا رحبانیت نکو مگر دپارا طلب در رضا دا اللہ فما راوها اس با زمیر راجی دی رحبانیت تخا پس رعایت اونکو ددگی رحبانیت حق رعایت ها صحیح رعایت چې هغه د پار پکارو چې دنیا پکې بالکل نه وي ښا ادا نور سيزونه پکې هم نه وي چې خزا پرې دا او اولاد پرې دا او پلولې پرې دا او رشتہ دار پرې دا او خخورا کو نه پرې دا دا پکې نه وو خو بس کینا الله بندګی کاوا او کورتم دا اولاد سرم تعلق ساته خپلوان سرم تعلق ساته خو یو وخت پکې وباسا چې دا به دوه وخت ناشته ما دغه د اعتکاف په شکل باندې هغه ته بل څه جوړ کړو حق رعایتها هو نشکنه خا فاتین الذین آمنوا منهم اجرهم دا حق پرسته او مجاهدین چې وی وخت بادشاہانو سره جنگي دغه نو ورکه مونږه کسان ته چې ایمان راوړې او پدې کې او جهادونه کړیو د توحید لپاره نو ورکه مونږه غي تاجر د دین هغه به کامیاب شو ښه وکثیر منهم فاسقون او ډیر پکې فاسقان او فاجران شو څنګه چې مخکې وې کړه اکثریت خود دغه خلکو یې کنه خا نو دی وجه بیان کړه چې د عیسی علی السلام نه پس دا نقصان وشو او هغه نقصان اوس هم را روان دی دا ځکه قران ذکر کړ د الله حکمت یې پاره خبره کې چې دا جهاد کوم خلکو پرې خو صوفیان نن کوم خلک انکار کوي صوفیان اغی جہاد بل ستا ہوئی چیزان اسو جوڑ کی کنا کوئی داڑیر لوئے جہاد داڑیر لوئے جہاد نبی علیہ السلام لے و صحابی را آگئے اپوزیت نکاو حدیث دے چیرہ درات لما نو پا پسارا کې مې داسې کله زې ولیدو چې او خوبې ډېر صفا چینوا اول چا په رښنه شنه بوټیو نو زماړه لرالو ګوروته شیطان دې کندړ چې بس دا زې خزه دلته کې نما او د الله عبادت وکوما اسې نکیږي چون با دنیا کارونه که هم با خلق سر غم خادیو که ناستا اولادو دا کئیو دا نکی دا دیر خزیده و بیا هم ہوئی چی راشده پیغمبر نتپو سکا زن ندین سلح جوڑه و چرا آگه نبی علیہ السلام نتپو سکو ناغو و تووی چی ما بعستو بر رهبانیت صحابی در رهبانیت نم نو اغسطه نا دینا خبرو او خود دغا ویلیو چیرا دغا دیکی دان لجم پڑا جوڑو ما و نبی علیہ السلام ورطوی چما بعثت بر رهبانیت زر رهبانیت لنیم راغلی او بیوی چل غدوتن او روحتن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها ولمقام احدکم فی الصف الاول خیر من الدنیا وما فیها و یو سحر و جہاد کتلن او یو مازیگر در دنیا و دما فیها نبہتر او استاسو دے اوتن ادرے دل پاول سب کی در دنیا ما بیان بہتر تسکے جمع پریدی مند جماعت پریدی خلق سر او زان لبا ناستن مندو نبا کی زان لکو زنانا مندو نکی نوڑیر دورنے ہوتا اکرد داکا ورے خواب ناو خواب پیغمبر ہوکا ناو وقت کی بچاکی بغلتی نقصان پیدا شو نو منی ویکو چې زه سره راغلم ولي مشهور حدیث دی بخاری مسلم ټول چې نبی علیہ السلام کور نو او یو درې سلور تن رااله خو خپل نزدې خلقو غریزه بیبیان نه تپوسونه کول چې د نبی علیہ السلام عمل په کور کې څنګه دی دا غی دا خیال چې دی به خوب نه کوي دی بس خو چې راشي کور ته نو په مانځه به ولاړ بل کار به نه کوي هغه وته وایي چې دا چې تاسو سره عمل کوي نو هغه مونږ سره په دوره چې په جماعت کې دا غمون دی امامت ای فرض بیا چې کور ته راشي نو هغه سنت او هغه ویتر او هغه نفل کورو کې دغا عمل ہے دشپی چے اللہ توفیق ورکیو پا قسمت کے اینو پاسی نکا ترکا تے اکڑو کشپگی اکڑو کلسی اکڑو دغا عمل تبکان نم تقال لوہا صحابو چے واؤرے دن آگیوی چیر دا تدد شان مناسب ندے دا خوڑیر عمل ندے خو بیئے ہوئی چی چونکہ اگا پیغمبر دے کنا دا یو رکاتو او زمونگا زر رکاتو دا نبرا بری نبس یو ہوئی چی زر خوب نکو پول اشپب اللہ تولاری پلوی چی زبا کو جا کوم نا طول مر برو جائم بلوی چې ما په د وسنا باندې وکړه چې نیکا کوی دن واده بچی دا باندې کو ټول کار نکی بی بیا نو اورې دا عثمان ابن مزعون پکې بلو چې نبی علیہ السلام راغی نو هغه وتعالوی چدا سه پلان یو پلان راغلیو او غی تاسو کوم ولا جواب ورکو ناغي اریو په خپل ځان باندې سکی خودو نبی علیہ السلام زر لړ واپس اوغي ټول راجم کړو او ته وی ویز سره راغلې ما چې تاسو دین جوړول شي کنه ځان نه نو بیا به ستاره ګول کوم نو زم به ګورا ز ټول شپولانې ما نه خوبم کوما پاسموم او زما ټول مر روجي یو د رمضان میاش پورا نسما انور میاش تو کې کله لاسو کله درې کله سره اخ ټول میاش چرنه د پورا کړی او زما حال مکتلې ما سور ودونه کړی ما سور بي بيان نو زما د سنت خلاف کوي دا شی دا هغه وخت نه را روانو ها خو پیغمبر ونو بس ور به مړ شو خود چه غنشت دنیا کی نو ابن عربی ہوئی چه او وقت داسو چه منگ للو نو امام غزالی تا کیناستو او حادیثم تنزدکول دیر لوی علمی اونو با نوی چه سلور بینزکا لپس للو او استادم کوتنو استاد نو جماعت خوش پروتو نمو سلوا نتی پاییوا نمونگ تا بودو کچی استاد ویاغات تا زنگل کی گو رہے اگو پترخ کی امساوا غستاو دقا دے لوٹا ایوا غستا او بالکو او بابوزے او لار داو ویک په علم باندې نجات وې پیدا الله د فضل نکنه رضا خلق سره دې علم نه ارسو د الله په فضل باندې کی بس دا سوال کول غواړي چې الله ما باندې خپل فضل وکيو زما او پیغمبر ووي چې لا تکلنی الى نفسي طرفت عين یا الله ما ګوره خپل اختیار ته مپریدي یو رب تسترگی ما پا ذان اتبار نشتا ما پا خپل عبادت کی او ساتھی و خلق پا آخر کسو بیان شو او دا چل شو داولی غیتا نو معلومو بس دا یو ذہن دی چی جوڑ شی کرنا اللہ دی ارسوک دی نو ساتھی یا سو کوئی نی نداغن متاثر شی شیر او سڑے مولو دیر دبر دست اللہ پا عبادت کی مصروف ہو وی زمان ملو کرالی چیز با امدا سکو ما خوا تا تا اللہ و پیغمبر سندی ویلی دا حال دا صوفیت دا وقت نراغل دی چسنگا اگا وقت کی صوفیت ستا ویلی شو ترک دا جیحاد نوسو مقت تا ویلی شو چسنگا دا چا صوفیت نظریه دا داغی پا دین کی جهاد نشتا بس منزونا کوا نفلونا کوا دعا درخواست دے و پلانے کوا دے واخر دا